Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamusla Güreş başladı. Açık Radyo 95.0'dayız. Haftalardır anne kelimesini konuşuyoruz. Naçizane bir yerlere vardığımızı da düşünüyoruz. Merak edenler geçmiş programlarımızı Açık Radyo'nun kayıt arşivinden ulaşabilirler. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatalım. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Dinleyenlerimiz bizimle ilgili herhangi bir durumla, herhangi bir şeyle destek vermek anlamında, yazmak anlamında yazabilirler. Sormak, paylaşmak evet. Adına. Evet, bekleriz. Gmail adresine ulaşabilirler. Aynı isimli Instagram adresimiz var. Bir de aktif olarak kullandığımız Twitter adresimiz var. Bunları hatırlatalım. Lütfen takip edin isteyelim. Takip edersiniz, seviniriz. Aynı zamanda bu haftaki ve geçen haftaki destekçimiz sevgili Ayşe Hülya Gümüş'e de teşekkürlerimizi tekrar iletelim. Sağ olsun, eksik olmasın. Evet, biliyorsunuz teşekkür ederiz. Biliyorsunuz ki Açık Radyo dinleyici destekleriyle var olan bir kuruluş. Dolayısıyla bunların çok büyük bir önemi var. Açık Radyomuzun devamlılığı adına tekrar teşekkür edelim. Evet, başlayalım istersen evet. Didemciğim. Başlayalım isterim Keremciğim. Efendim sevgili dinleyiciler, bu bizim 8. anne programımız oldu ki Alper Hasanoğlu ile anneye giriş yapmıştık, yani neredeyse 1,5-2 programda onunla yapmıştık. Onları saymazsak 8. program biraz daha da devam edecek görünüyor. Biz çoğunlukla Kerem'le bu kadar yoğun, uzun sürecek bir kavram olduğunda programın başında çağrışımlarla ilgili konuşuyoruz. Bu sefer dedik ki çağrışımları başta yapmayalım. Özellikle çok basma kalıp çok kullanılan çağrışımlar da akla gelecektir ya da başka bir yerlere dalıp konular dağılmasın diye. Şimdi böyle ara noktada ya da sonlara yakın biraz bahsedelim dedik. Şimdiye kadar tabii ki bu benim basma kalıp dediğim sözcüklere de vardık. Onun dışında pek çok anlama, kavrama da vardık. Başka neler var diye bir düşünelim dedik. Gerek okurken gerek düşünürken aslında bu işte annenin doğurması, merhameti, fedakarlığı, işte yegane ve onsuz olunamaz hali üzerinde çok durduk. Ancak bazı sözcükler var ki onlarsız da anne olunmuyor ya da o olunca anne olmuyor gibi şeyler. Biraz onları paylaşayım ben. İşte menstruasyondan başlayarak, yani bu menstruasyon dönemini yaşamıyorsa bir genç kız, kadın anne olunmuyor bir kere. Buradan gidelim, yani işte rahim, yumurta, plasenta ve tabii ki anne olmak için çok gerekli olan bir şey var, sperm. Sonra doğum oluyor, doğum bir kişiyi anne yapıyor. Yani bu işte normal doğum ya da sezaryen gibi sözcükler de devreye giriyor. Tabii doğum öncesi olan kelimeler hamilelik, gebelikti. Doğumdan sonra da lousa diye bir sözcük karşımıza çıkıyor. Bilmez miyim diyormuşum. Evet, taze sen de. Efendim, yani lousalı yaşayan kadar eğer sevgili Kerem gibi ilgili bir baba ve eşse yanındaki eş de bu lousalığı bayağı bir biliyor. Böylece mecburen aynı ortamda bilmezlik olmaz. Yani bazı eşler için bilmezlik olabiliyor sanırım. Hasanoğlu ile konuşurken de bu negatif yönlerin altını da çizmiştik. Bir yandan evet. Yo söyle canım. Yani epey bir geniş mezhepli olması gerekiyor anlamaması için onu söylemiştim. Çünkü evet, hakikaten evet. Bunlar açısından ben kendi tecrübem açısından söylemiyorum. Yani birçok arkadaşımdan, okuduklarımızdan da biliyoruz. Zor bir dönem gerçekten bir kadın için doğsa dönemi. Ve bu anlamda o zorluğu da her halükarda yansıtma durumu da söz konusu oluyor. Ve bu anlamda da o iletişime geçmek, anlamaya çalışmak, dayanışma halinde olmak önemli. Onun altını çizeyim istedim. Çok doğru, doğru söylüyorsun. Efendim, şimdi demin eş sözcüğünü de sarf edince, yani tabii ki bir kadının anne olması için illa eş olması falan gerekmiyor. Evlilik de gerekmiyor, koca da gerekmiyor. Ama bir sperm gerekiyor. Fakat toplumsal yapının beklenti ve isteklerine bakıldığında bu durumda işte eş, karı, koca, zevce, evlilik, aile gibi şeylerin ve kurumun da anneliğin bir parçası olduğunu söylemek mümkün. Olmaması mümkün olduğu kadar. Tabii spermi de babayla özdeşleştirecek olursak baba figürü de ortaya çıkıyor. Bu doğum sonrası karşımıza gelen sevimli yavrucak da evlat, çocuk gene anneyi anne yapan şey. Sonra bu annelik hali belli değişimlerle devam ediyor. Bahsetmiştik kayınvalide, işte kaynana, büyük anne, nene, anneanne. Doğru. Hep bir anne olma durumunun, annenin annesi, işte çocuğun doğru. büyük annesi olma haline doğru evrilmesi gibi. Bir de tabii anne olmayı ketleyen şeyler var. Diyelim ki kürtaj ya da menopozun başlaması ya da kısırlık gibi şeyler. Ve şeyden bahsetmiştik aslında, ama tabii annelik özellikle ilk aylarda ya da yıllarda süt, meme, emzirme sözcüklerinden de ayrılmayan bir şey. Şimdi ben çağrışımların arasına normalde kaynak çok sokmuyoruz, ama ben bu sefer bir kaynak araya alacağım. Elimizde yine kolektif kitaptan basılmış Natalie Angier yazıyor. Telaffuzu yanlış yapıyorsam affola. Tuğçe Togo çevirisiyle Kadın, Sonsuz Coğrafya kitabı var. Şimdi bu kitapta yumurtayla ilgili bir bölüm var. Hayli de uzun aslında, anne baba kromozomları, bu XXXY ile ilgili çok ilgi çekici bilgiler barındıran bir kitap. Ben sırf yumurta kısmını bir paylaşayım. Yumurtanın pek çok kültürdeki sembolik etkisi hep ovalliği olmuştur. Dünyanın merkezine doğru hayat barındıracak kadar genişleyen, tepe noktalarına doğru ise sanki gökyüzünü işaret edercesine sivrilen yapısı da yumurtayı andırır. Yani bu bende. Orta çağa ait resim ve katedral timpanlarında da Christus Regnans semavi bir ovalliğin üzerine oturtulur. Dünyaya can veren kutsal kişi olarak yine onu ölümden korumak için dünyaya doğar. Paskalya'da bu dirilişi kutlamak için yumurta boyanır. Çünkü yumurtada hayat vardır. Hayat ise avuç içinin korunaklı oval çeperinde beslenir. Hindu tanrıları Ganesha ve Shiva Nataraja resmedildikleri eserlerde çevresi minik alev dalgalarıyla çevrili yumurta biçiminde bir fonun önünde oturur ya da dans ederler. Georgia O'Keeffe resmettiği iç içe geçmiş taç yapraklarıyla pastel renkli matruşkalara benzeyen vulvamsı çiçek figürleriyle yumurta biçimini anımsattığı kadar, bir yanda da genitalyanın nasıl da dişiye özgü üretken gücü temsil ettiğini ortaya koyar, demiş. Evet, benim çağrışımlara bir de eklediğim açıklamayla yeni yeni sözcükler devreye girdi. Böyle. Evet, ya ben de biraz bu, madem bu kadar bedenden bahsediyorum, aslında bir kadının anne dönüşümüyle birlikte bedenindeki değişiklikler, hatta bedeniyle birlikte bu bahsettiğimiz Lohusa gibi psikolojik olarak da değişiklikler, yani fiziksel yanı da var tabii, ama bir dönüşüm söz konusu. Bu dönüşüm aslında çok da ilginç bir yandan. İşte bu dönüşümle birlikte işte çok hani gündemde olan oksitosin hormonu, sürekli de araştırılan bir hormon. Bu ortaya çıkıyor. Aynı zamanda işte kadın memesinin işte besleyici bir organa dönüşmesi de çok ilginç. Böyle bir dönüşüm söz konusu. ruhsal olarak dediğim gibi büyük bir dönüşüm içerisinde. Bu oksitosin deyince senin dediğin gibi pek bu çağrışımlarda başka kaynaklardan yararlanmıyoruz ama oksitosin hormonu ile ilgili olarak Wikipedia'ya baktım. Primer olarak beyinde nöromodülatör görevi olan bir memeli hormonu oksitosin. Doğum ve emzirme konusundaki iyi bilinen işlevlerinin ötesinde aynı zamanda biliş, işte hoşgörü, güven ve arkadaşlık, hatta kalıcı çift bağların hani kurulmasına dahil olduğu ispatlanmış artık günümüzde oksitosin hormonunun. Yani bir dönüşümden, kendi tecrübemden bahsederek istersen bir şarkı arası vereyim. Haliyle hani annelik, ebeveynlik, babalık, annelik, ebeveynlik hikayesi yorucu bir süreç aynı zamanda. Biraz özellikle ilk dönemlerde uyku konusunda sıkıntılar çok yaşanıyor. Hani uyku evresinde özellikle gece, kendi adıma da biraz utandığım bir şey ama asla kalkamıyorum ben gece. Yani kalktığım dönemler çok oluyor ama çok nadir, ama eşim o hormonal durumuyla da ilgili olarak çocuğun her türlü sesine hemen her zaman hemen uyanıyor, sürekli ayakta. O anlamda ona da minnettarım. Bunu paylaşmak istedim. Bir şarkı buradan arası. Buradan da sevgili Betül'e bir selamla beraber. Efendim, parçamız biraz uzun. Sevgili Robelin Tayar var bu arada kayıtta. Belki biraz kısaltacağız. Aslını dinlemek isterseniz onu da Twitter'da bir şekilde yayınlarız, linkini koyarız. İlginç bir paylaşım olacak bu sefer aslında. Hani içinde hep anne ismi geçen bir parça çalıyoruz. Bunda da geçiyor. Parçanın ismi Mayi Nozipo. Mayi anne demek Afrika dilinde. Yani Nozipo anne. Kronos Quartet ve Dumisani Marayire'den geliyor. Dinliyoruz. Evet, Mayi Nozipo. Nozipo anne. Kronos Quartet'ten ve Dumisani Marayire'den dinledik. Parçanın biraz daha devamı da var. Çok güzel. Efendim Kerem'cim, böyle biyolojik bir takım terimlerden bahsetmeye başlamışken oksitosinden bahsetti. Ben de mitokondriye atlamadan geçmeyelim diyeyim. Çünkü anneye bağlı bir özelliği var. Şimdi hücre çekirdeğinin içindeki DNA çocuklara hem anneden hem babadan geçiyor. Ama mitokondrideki DNA sadece anneden geçiyor. O yüzden sözcüklerimizden biri de mutlaka mitokondri olmalı diye düşündüm. 95 Açık Radyo'da Kambus'ta Güreş anne sözcüğüne devam ediyor bu arada. Parçadan sonra açan dinleyicilerimiz varsa biraz çağrışımlardan bahsediyoruz. Anneyle ilgili çok program yaptık. Nelerden bahsettik, başka aklımıza neler geldi derken benim aklıma şey de geldi. Şimdi bazı kadınlar, bizim toplumumuzda da çok fazla karşılaşıyorum ben, sadece anneliğiyle var olan bir kadın tipi var. Yani annelik çok önemli, kutsal, değerli, zor. Ama ve lakin her kadın anneliği sadece o kavram üzerinden benliğini inşa ederek yaşamıyor. Bazı kadınların muhtemelen toplumumuzda ya da bazı toplumlarda kadının başka başlıklarda yaptığı işle, yaratısıyla, kurduğu ilişkilerle, eğitimiyle veyahut da ne bileyim sanatıyla varoluşu çok da mümkün olamadığı için ya da engellendiği için bir tek anne olduğunda saygı gördüğü ya da o hamilelik esnasında belki belli bir değer biçildiği, o da çocuk erkekse daha çok bu değer var da doğduktan sonra anlaşılıyordu eskiden. Şimdi tabii ultrasonla önceden de anlaşılıyor. Kız olduğunda bazen o değer de söz konusu olmuyor ama bilmiyorum Kerem'cim, senin dikkatini çektim ve ben zaman zaman rastlıyorum böyle insanlara. Yani hep çocuğundan, kendi anneliğinden, nasıl bir annelik yaptığından bahseden ya da anne olmama durumu söz konusu olduğunda böyle karşı tarafa acıyan vah vah vah ama karşı tarafta başka değerler varsa o değerleri görmezden gelen Karşılaşmaz olur muyuz yani? Değil mi? Sadece kendisini anne rolüyle, anneliğiyle var eden birçok profil var hayatın içerisinde. Bunlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Özellikle dediğin gibi anne olamamayla ilgili anne olamamış kadınlar üzerinden değerlendirmeleri de hayli acımasız da olabiliyor zamanla. Evet, yani olamamış ya da olmamış. Özellikle bunun bir seçim olabileceğini hiç anlamama durumu. Tabii, evet. Evet, yani ya da herhangi... O role o kadar bürünmüş bir halde ki onu gerçekten anlaması söz konusu bile değil. Evet, birincil değer. O da geldi aklıma böyle. Hı-hı. Evet. İstersen ben bir araya gireyim. Bu anne... Lütfen. Anneliğiyle, anne tipiyle öne çıkan kadınla birlikte ben aklıma aslında anneliği düşünürken bir böyle bir vakit ayarlaması yapan bir kişi imajı böyle gözümün önünde belirdi. Kendi annemi de düşünerek, birçok anneyi de düşünerek bunu biraz açayım. Yani öyle bir zamanı, vakti ayarlama durumu söz konusu ki kendi zamanından da sürekli aslında alan, çalan bir durum da içinde barındırıyor. İşte doğru. Çocuklarına işte belli bir... Saatleri ayarlama enstitüsünün hemen aklıma geldiğini de araya sokmuş olayım böylece Tanpınar'ın. Yani anne bir nevi bir saatleri ayarlama enstitüsü gibi diyorsun ha Kerem? Bizim çocukluğumuz hakikaten sokaklarda geçti. Annemin böyle balkondan çağırmalarına ve o emrine sürekli bir itaatsizlik halinin olduğu durumları çok iyi hatırlıyorum. Annem bizi çağırırdı, biz itaatsizlik gösterirdik, kaçardık, ederdik, neyse. Kimi zaman bu zamanını belirlemeyle ilgili uslu durma zamanları olur çocukların. İşte birilerinin evlerine misafirliğe gidildiği zaman işte burada uslu durman gerekiyor, uslu durma zamanı geldi gibi. İşte burada emir, itaat, itaatsizlik üzerine kurulu bir anne-çocuk ilişkileri üzerinde de hakikaten düşünülebilir. Sadece anne kelimesi hakikaten anne kelimesinden oluşmuyor. Anneliği tamamlayan bir dolu kelime var. Bunlara bakmaya devam ediyoruz. Bir yandan terlik kelimesi aklıma geldi. Çocuk. Hemen anladık hepimiz. Hepimiz anlamışızdır herhalde. Sen hiç terlik yedin mi Didemciğim? Uzaktan atılan. Yemedim. Ama yani olaya çok vakıfım yani. Bana terlik atılmadı. Evet, ben hatırlamıyorum. Bana bir kez atıldı. Annem böyle hayli sinirlendirmişti. Sinirlenince de dayanamayıp terliği atmıştı. Hatta böyle Almanya'dan gelen böyle kauçuk bir terlikti. Kapıda izle bırakmıştı. Iskalamıştı beni. Kapıda iz bırakması bayağı bir kuvvetli atmış yani. Evet. Yok, terlik çok kuvvetliydi canım. O kadar da kuvvetli atmamıştı. Yeni boyanmıştı falan. Çok iyi. Evet, anneyle ilgili çıkacak bir sözcük terlik. Evet, başka var mı böyle sözcüklerin sıra dışı Kerem'ciğim? Sıra dışı değil de bu anne yemeği var aslında. Ha yani doğru. Özellikle evlilik hayatında çok hani bazen tartışma konusu oluyor. Çünkü yani bir çocukluk, gençlik bir alışkanlık süreci oluyor. Yemek, annenin yemekleriyle ilgili olarak. Ve bu devamında hep arama. Böyle arama durumu söz konusu. Yani kendim örnek verirsem, benim eşim işte Ege'li, genelde yemeklerde yağ olarak zeytinyağı kullanıyor. Ancak benim çocukluğumda, gençliğimde işte annem daha çok ayçiçek ve tereyağıyla yemekler yapardı. Dolayısıyla benim damak zevkim o yağa çok alışkın. Bir dönem sadece tabii eşim yemek yapmıyor ama evde sıklıkla zeytinyağı kullanıyoruz. Bu bir dönem alışamamıştım. annemin ara ara yemeklerini aldım. Bu aramızda bazen de gerginlik de olmasına neden oluyor. Bundan dolayı gerçekten çok ciddi tartışan insanlar olduğunda biliyorum yani. Evet. Hatta bu küçük bir isyanım oluyor. Ara ara yemeklere ben ayçiçek yağı da atıyorum. Böyle durumlar da söz konusu oluyor. Ya, yalnız ben de şey diyerek çünkü zeytinyağına geçiş iyi bir geçiş olmuş diyecektim ben de aslında. Evet. Evet, ben de bu konuda çok tartışmaya tanık oldum. İşin ilginç tarafı kız çocukları gene ne yazık ki toplumun genel yapısından ötürü aile kurulduğunda daha çok yemeği yapan taraf olduğu için işte annemin yemekleri falan diye bir problem çıkarmıyor. Çünkü zaten alışık olduğu ve sevdiği annesinin yemeği tarzını devam ettiriyor eğer seviyorsa o tarzı. Ancak erkekler genelde yemek yapmadıkları için, aslında bu parantez açıp Kerem'in gerçekten mutfağa bayağı giren, yardım eden, kendisi de bir şeyler yapan bir baba ve eş olduğunu söyleyeyim. Ama toplumda genelde bu çok daha az olduğu için o sürekli annenin yemeğini arıyor. Ben yapayım bir tane şimdi bak annemin yemeğinin aynısından demiyor. Öyle bir yanı da var işin aslında. Programın sonuna yaklaşırken ben bir de anne hayvanlardan biraz, bu her konuyu bir hayvanlara bağlıyorum Kerem, dikkat edersen. Anne hayvanlarda da şöyle farklı farklı şeyler dikkatimi çekiyor. Yani memeliler çoğunlukla bize benziyorlar. Biz de zaten bir memeliyiz. Orada aile şeklinde çocuğu bir süre koruma söz konusu olduğu gibi sadece çocuk annenindir. Hani baba çiftleşme sonrasında hiç ortalıkta gözükmeyip çocuklar doğduktan sonra hep annenin bakması söz konusu pek çok hayvan da var memelilerde. Yani filler mesela ilginç bu konuda. Onlarda ciddi bir aile akrabalık düzeni var. Hep birlikte uzun müddet boyunca bebek filin artık bayağı genç, ergen olana kadar, hatta işte halalar, teyzeler falan da işin içine girerek, kargalar da böyle yalnız. Kargalar da ailece bakıyorlar ve koruyorlar. Sen pek seversin kargaları. Severim ya. Hep bütün hayvanları seviyorum yani herhalde. Çok yani. Neyden başka kuş tanınmıyordu ya İdemciğim? Nasıl? Kargadan başka mı kuş tanınmazdı? Öyle bir laf vardı evet ya. Ama şimdi yanlış söylemeyeyim ama ya. Yani şöyle bir de tabii bu anne hayvanla bebek hayvan arasındaki ilişkinin çok fotoğraflandığı, bunun bayağı bir görsel beğenilen meta haline geldiğini de söylemek lazım. Belki paylaşırız bazı güzel fotoğraflar. Benim çok hoşuma gidiyor böyle hayvan ailesi fotoğrafları, anne ve bebek hayvan fotoğrafları. Mesela kuşlarda, çoğu kuşta hep anne ve baba birlikte yumurtanın üstünde oturuyorlar. Yumurtadan küçük yavru çıktığı zaman sırayla giderek dışarıdan yiyecek getiriyorlar. Balıklarda biraz daha bütünüyle ilgisiz ebeveyn söz konusu. Yani bebek, yavru ya da yumurta çıkıyor, sonra kendi başına yaşarsa yaşıyor şeklinde. Öyle olmayan durumlar da var tabii. Beta balığında da, Keremcim bilir, bende hep beta balıkları vardır. Beta balığında da erkek bayağı bir babalık yapıyor. Annenin hiçbir alakası yok. Anneden gelen yumurtaları kendi yaptığı köpüklerin üstüne çıkartıyor falan. Böyle bir sürü ilginç annelik ya da anneliğini yapmama hikayesi var hayvanlarda. Zamanımız doldu. Sevgili Robi bizi uyarmadan hemen ben hoşça kalın ve iyi haftalar diliyorum. Çekilelim aradan, çekelim. Çekilelim aradan. Herkese iyi haftalar, hoşça kalın. Hoşça kalın. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.